sabaha bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla waxa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekke circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaj ni dem makka yalla yalla yobul len ti delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa jamm di ko wër ci côté nday jor bu mu ni wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté jamm ni lay jaar kaaba gi fete man nday jor yow bo moytu do ñu gisi lolu kon moy ndir mu sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi ñu jaar na fi ñepp jaar ay lu wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemnan yalla ni ngey gem nañ yalla baatu xun ci alquran mat na ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yu nti bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben non rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balaqa alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bu la sama jami laaje anama wisa sa'alaka ibadi anni fune won fakhul nga len wax baatu wax ji day melni dang ci yit xel gu yalla sori waye mune rek fa sun mala laaje rek mangi fur fofu rek danaka li ci yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquran karim naka nonu baatu khul day woné né alquran ji yunitu bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit neko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom neko demal ne Ousseynou Cissé edit da ngay wax da ngay dem ba ca mom neko Ousseynou Cissé di neena waye yalla tabaraku taala gisu ngi salawatu wa salamu alayhi yalla neko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnu yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun muy alquran gemnu ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy soofu ci ibrahim ya gem nañ ko wa isma'il lañ wacce ci isma'il yeba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaqub lañ wacce ci yunus yalla yaqub gem nañ ko wa asbaati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tukki sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow le gem ji yep le gem ji yep le gem lañ wacce won ci ibrahim le gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam ci gem ne min rabbihim ñu ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu kere kon bis ko wara bay ndax tabaraku taala limuy bayilu yunitti lay wax ne neelen gaay beuguma nangam te nak ku gem nonu ku nek bu yunitti bi ñew neen gaay yalla na na beugul nangam la nga wara def moy nga bayi lolé ndax su duggé ci ben train train bi di dem am ku yeg ci biir nek douane wuur ku ne mom mi poste douane gi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngeen moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agi ci fof douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ni jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gut leg leg mu agi ci paré ben way wacc leg leg mu agi ci paré ben way yéet motax ku ci nek té amum xew da ngay def lu tukki mukk waye bu duggé car car sotara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga bo yéegee ci kaar gi muy dem ci are am ñu wàcc am ñu yéeg yow lay wax dama naan kaar gi du man ci client mukk mukk mukk waaye ég bu ak say jëppale bu ak say jëppale ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc serveur bi sax dana wàcc boo moytul bagage yëpp la ñuy wàcc aduna nun la mel mooy da àggul ci are bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci termis bi rek waaye bis bu àggee termis bi ñëppay wàcc waye nak fini ak bu trimis bi motax gaay yaangi yek gaay yaangi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci robu kay ba am nañu xam nañu wacc nañ ndeysan ba bañu agge ci sen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba am nañu xamne tay lañu yek bi arrêt bi ma xé sen arrêt non la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunitim min rabbihim ñu jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu kon yonenti yi alayhi salatu wassalam biñ joge sen borom nuñu deugul ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti yi alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takkale bayna ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoyi wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matulna yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matulna yalla womatul yalla mo nasal sat no jox ko mu ngab ci dum gi fuko neex mu jarli la ndax kuñuy omat olof neena do wax ni fi lay ma jarli wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ko sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati fa al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kadde ci ni perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgge bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgge bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la gindi nga fay liggéey so bëgge di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne bi seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muy tour gaay man la sonal ndax dañu def ne da nga nek ci jexor yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak bu nek ñewé mo xam bëgg ma fayu ah wa fil akhirati min al khafirin ci carte kali lay bok ci carte kali lay bok nek bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dinañ jënd bay ba tax nga dem ci Allah bu jënd ay gola ñu fi di jaay min al khafirin ci ñi carte lay bok bo muy tu kenn do xale sa gola yi on nak wa may yeb tay khair al islam diinan fa lañ yuqbal minhu kenn du ko nangul wa fil akhirati min al khafirin yalla ñene كيف يهدي الله نقل يالا جوبلي خاوما نيت ньо خامني كافرو دانيو ويد يالا بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني شهده وون ان الرسول ينتبي محمد حق دغل لول لا شهده وون وجاءهم مدكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام نياب ني جيك جيك جنات تي مرتد يالا نينا نيو ني دومالين جوبلاتي بام موك دومالين تگاتي تي او يون بام موك والله تيام la yahdi du jubal al qawm nitna awalimin ton kadya ab ton kad yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulajika ñi nga xamne dañu gëmon yoonent bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum senu fay an moy alayhim dina wacc ci ñoom la'anatullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabu nit ñi ak maayina ñoom ñepp leen reub yalla dina leen reub malaaka yi reub leen nit ñepp reub leen reubum yalla nak bokku tak reubum nit nit di reub day wut aw ñatam di xéti la ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo digi ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajaram moy tutam jarbay xaligina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom العذاب مبغل گ نوك ولا هم يظهرون كندن خارط نك ين ن خار مبغل گ بدل سانگم ديت موم كاي فاتو رك دوجو تي مبغل گ فاتو رك دوجو تي مبغل گ يالا نتا لم ان الذين لدل ييغا خامن نا تابو توب نانيو باك توب اولاف تيكيو كو توب موي دلو بني نا تابا سي لغه العربيه موي رجع ولا عاد موي دلو لوتخ نان كون توب tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam yagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon du barab sangam waji dafa jëm ciess ñu dem ba jëm ñaaju mu jagg ca nday joram dem lu sey ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciess nu may def moy day tuup moy day denn ci ba jëm ñaaju dal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciess dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakkanam banne xam aduna setané bañu na ko legi fi nga nek du yoon wi mu wax def moy dal na ko ñet dal di fay baye yoyé dikki da gis ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ni setané banne ak bakkan ak dunya ku len setal daane nga non yu bon ya ñet yi nit len tub ñent yi len tub baye len fa lolu kon moy tub olaf nak wax taaba tub na mu na kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defé lool ci kaw njumte ak ñatt xam wa aslahu ni def nak lu bax fa inna allaha yalla bi ghafurun balikat la rahim ku bari yermane la kene ni ñu lañ ko le al azizul hakim ghafur moy balikat rahim moy yermane kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxam ci sa bop ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafar ghafar ku yalla defal ghafar yawmal khiyam moy li nga dan def ci aduna ci djibude la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam am na ñoo xamne daf leen di wo yawmal khiyam ni la waw djub xana de yow ya defal nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam djilu ko limal ba mur la ñew tay ji mom su nga jëm du baax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi musula la sutulalat la nga dal di jaar fa ngay jaar be di dugg ci keuruk teranga do muy aljanna ñun moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural ket la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural te sutural sa bop bo meytul bu la fekke te ñatta sutural ga bo meytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku wacce ku nek nak amna lum def ci yow lo xamne li soko xamne day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi ba nga xamne rahim moy af'alu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallahu yermandim ji dac na fu nek waye nak ñi muy yerem mo ñi nga xamne dañuy yerem dal innal ladhina ñi nga xamne nak kafaru yajnañ yalla ba'da imanihim ginaw bu ñu gëme summa ginaw ga isdadu kufran ñu dalu ko ak kefer gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañu tik seen buntu tu wa ulaika tanun hum dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wa ad-dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum damir la abdalun ma'rifala yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi do nga sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla du dol ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu dongu abdaluna ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga don wax ni wala bolin yalla bamu bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ni yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ni yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'amala wa alayhim innal ladheena li nga xamne kafaru yedd nañu wama tu tanu de wuhum te ñoom bañuy de kuffar ñi nga nekk ñu yedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñoom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ki or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla nen ku fi nek ci aduna ci de hal kever dik ba yawmal khiyam nga gis sawar na metti tax nga ci nga gis aljanna na nexe tax nga xenam ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la ko aduna bu fess ak wax mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ak wax so dem yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fa lañ yuqbala gisu ko nangu modi yom la xiyam duggu aljanna gisé terme lañu duggé aljanna jëy day jeex fi ci aduna ku dagg bi fi ngay dagg bi mais dem ba yowal xéem do gii budul jaay mënu ko jënd parce que ludul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko fa fekk bu séré da nga yor ndëgg nga mën ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lo amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi dëgg kuy jaay roox do fi dëgg kuy jënd roox lutax parce que amul lo amul nak lu way bari li doko mëna jënd yowal xiyam buñu xasse dem fofu amul gisé fermel ci liñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sante ndax nga xam sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wala biir kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajur yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajur ñola yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ku fi ñak biir rek sa wajur lako tek ndax ñola yeru waye ku fi judd ku nek yalla dalay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko déssé muy goné soko yoné mo dem soko lajé mo wax la soko ñané mu may la so tuddu ndax naka bëssul ma sama tank mu bëss ko jott lima dalé mu jott lëp ni fék fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra da ngay tambalé muru ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal ni ni ganto ci magugut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point e ko yor 100 points ñu récupérer 5 points so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yamul xiyam 0 point nak ah yoro to bien ñu la yalla teur limbi amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer sa 99 points bo muy tour bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taral ci param tawara ko taala ko aggé ma xiyam nak indi 10 points 10.5 ah légi 10.5 mo la déssé koko mom day taxaw félé dana bok ci ñi am inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout képp déssé dañ koy répéter def na nu lañ ko waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo duggu ci dé waye nak da nga jall mom dal dimbi nga jall ne dem ko nak waxe nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñu nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu safi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répéter def naani koku mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yow ma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga xexa bo ñew bul indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or ken du lako nangul wala istana bihi don ta def ko jox ulaika nidike ni yawmal khiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabaarak wa ta'ala ku yalla yiduma do am kulen dimbele ndax so amon kulay dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn kulay dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk ay biram bax baxulen yalla neena baxulen ci amulen gif ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mune hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li seeg nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxut ñu sax keuruk safan nga lañuy dugg té yalla neen nak kep ko xamné li nga am bëgg ko do ci joxé néna baxu manam amna ci nit ñoo xamné su dara ci ñu fi ñu bëgg nek li nga xamné moy seenu koñ dañuy xëti seen buntu tekk ko bu ñané ba nak le koñ ya déxit ya ma ciat nak yoyu ñu ko dugul dama ni talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ci lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye len joxe xara bo xane bi li fe gëmulen jël ko bu len yëndu won ko jël mu ne bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ñen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu dul ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nangoo jox sa dara ji do bax dama dama bëgg nak lek li fek nangoo jox sa lek ji do bax dama dem bëgg nak ciam li fekk nango joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci kon bi ñepp xam nañ ko ñu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am bukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama war na xam lolu ba di nango joxe ci leen bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg nañu bax lol waye di xaraxe genn témir duñ ko def di xaraxe genn 1000 francs dede 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sanna ga di waxtan kenn ci nako wa juw est ce que tubab bi ñu ngi défar ay biir xaaliss ba légui mu ne ko tubab bi bayina ko depuis 1971 1971 ba légui tubab bi défar ci biir ay pièces rek ñu défar mu ne ko wa okay parce que man 71 ba légui o mu fi benn biir pour won la ne légui wa dëkk bi joxuñu ko biir ay dërum lañ ko jox ay ñaar dërum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ sét ay juroom ñaari pousu ñu lañ koy dox té nak ñu fajuul sa soxla boko saraxé keneen loolu mënta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birrama hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe len rek bu wax na fuma ko joxe mu ne dede joxe len rek wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayyin ci lu mëna doon num tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko su baba yek nako mo su ko yegge waxtane ko kenen ci waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci enveloppe dund ci turu kan koy jox yoni ko gone ma nga saniko kërëm ma nga dem ci kessu jakkat yor xol ko ci kenn du ko yek waye boku yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ne imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw legui kay légi tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fi ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reere re fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang koy jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxaba yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillan li bani isra'il dafa daganon ci bani isra'il ay jimi bëgg jang bokku na ci sama bu musulum modi dañu don wax ne sallallahu alayhi wa sallam ni ñi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek yu melni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani isra'il ci bani isra'il illa ludut ma harrama isra'il ala nafsihi ludut li isra'il aramal ci bopam isra'il nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa juron fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom lañu tuddé banu isra'il domi yaqub isra'il moy jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqub yi ñoo dem bañ tuddé len banu isra'il mu ne banu isra'il mom dem ni ñam aramatun ci ñom lu jël li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko nek manam dañu ne won duñ nek lahmul ibil yapu gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñay won yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabl an tunzala li jitt ñi wacce at tawrat tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jang len ko fatluha ngeen jang ko in kuntum sarihina bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop fa man iftara ku sosal nak allah ci yalla al kadhiba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dong awalimun ñoy ton kadi qul ne sadaqa allah yalla waxna deug fattabi'u tafulan millat ibrahima tafulan yeen ñepp dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom ci top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deug waye ku jaar ci lu jeng bo jube da nga deug motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga djub wama kana min al mushrikeena ibrahim bukuton ci jami ko to xeram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis gi julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu tenku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina dañ na ko won waaw yow lutax nga julli fi bayiko te julli ci djulli ci bi te jakk ji nga ñëk ci djublu muy baytul maqdis mom la ñëk tax yalla ne inna awwal bayt ne gi nga xamne mo ñëk wudi alinnas ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamo ci yalla lan la zi li wor moy moy ba nga xamne di bakata ma nga ca makka mubarakan mu nek lu barkel wa hudan mu nek ñu lil alamin ngir bindef yeb mom ka daga nek nek bu barkel nek ñu lil alamin ci bindef yeb ka daga ge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess def kemtan yu bare bare bare bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna ragne ko bok na ca maqamu ibrahima maqamu ibrahima momi maqam ibrahim momi nga xamni ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bayna ayatun ay kiyam tan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zam zam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tik kiko gas amul sima kiko gas kiyam tuddu la tuddu kiko gas joy dong wala man ak retan ndox ma tambale dal waye yaayam ma nga xamne dafa deggun digelu bayu leer bi na ndox ma zam zam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndegal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kem tane nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu ku ko dug kana amina nek na ko am sécurité ku fa dug raw nga ku fa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi djel bayti ak kaabaga man istata'a ku am katan ilayhi djel ci mom sa dilen ben yon mu ngok muy faratay ak kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi djel bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sa dilen ben yon lola nek kon yiñ tudde aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ni amul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy xarté nak l'islam da cey jitu xarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man da nuti yedd nak nangu wa dem fa inna allah li wur mo yalla ghaniyun kun omal la doyluna an alamin wa lif bindef yeb yeb ñepp su ngeen lan kon baña aksi yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ko am mana dem ci demulo ko ko yalla yakup am nga alal juma dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne waman kafara ci ngeen lan kon kep ko lank baña dem teyo alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom lolu mënitu ko jaay qul nal ya ahli alkitab yen yen ahlul kitab ni ma takfuruna bi ayati llah waye motax ngeen di yeddi ay yalla yi motax ngeen di yeddi terelu yalla wi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekkena sedon ni ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab wa yen yahud nasara ni ma tasudduna an sabilillah motax ngeen di galam kor yoom yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gum rek tabkhuna ha ngeen koy sakku ci wajjan ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekku di ghafilin di xagane amma ta'malun ci li ngeen def li ngeen def yalla sagali wuko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayu allazina amanu e yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baati ya ayu allazina amanu ay tanef lañu ni bëgg leen sant mel bi mbolo mu nekk buñ ko wote ku ca nekk ku nekk da ngay wujj ci turu mbolam bu ne yaa la gina amunu kep ko xamni yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibn abbas neena boko djegge rek bayil sa nop dafa am lo xamne lu reyna lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alina amunu in tuti'u bi ngam topé fariqan mala min allazina utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran dina muju waru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé ñam nak ñom ñoo xane bu ngeen lan topé dina muju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen tax wa kayfa takfuru naka ngeen di wéddé jëm ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayyali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay